านทั่วอ้อยอ่อนพร้อมจะเจ็งดาวก็ได้เศร้าสันอีเยียไม่ broke my heart for the first time ตาดังเตะท้าอ้นชื่อก้มรดนา It's hard to find a reason ให้พอได้อ้นยอมบารอดได้นะตาพลังมองคงมันยอม I guess you didn't knowLove is blind ได้แต่สมองอ่อนบานและบังมีในวัยลายเศร้าสลายรูปร่างกายวิญญาณสลับหายตามเบี้ยก็ห้อง That you lie Did you think that every time I see you I would cry No, not me Not I Not I No Not me.